فرقان نفی دے شرک فی البرکات دا چی برکت اچھون کے پا عالم کی صرف یو اللہ دے اور ربط دی صورت دا مخ کی صورت سرزا دے چی کل پا مخ کی صورتوں کے سورہ نور کے یاد نور نوان دے پا سورہ حج کے بیانش بیانش دا خلق دا امور عظام کی پتی کہ دا اللہ کا رسول شریف مش پیدے یعنی نہ بھی اس وقت شرک اعتقادی اور فعلی نپتی صورت کی نہ بھی کئی بے شرک سے برکات یا دویم مناسبت دا دے کہ دمس کی صورت پر آخر کی ہوئی الا ان للہ ما فی السماوات والارض ندا صورت شروع کرے الذی لہ ملک السماوات والارض دریم مناسبت دا دے او بیا رستی جنو نور تفصیل کرے گا ما فی السماوات والارض داری تفصیل کرے دے چی دا صد اللہ دی او سرم دل اللہ دی بادشاہی دا اللہ دا پیدا کری اللہ دی درہم مناسبت دا دے چی ملک دی صورت دی صد دا فخشائی ظاہری وا نفتی صورت کی صد دا فخشائی باطنی دا ملک دی صورت کی صد دا فخشائی باطنیہ وا نبدی صورت کی سب دفاشائی ظاہریہ دا شانی ملک کی صورت کی بیان دا اوصاف دا منافقانو او بدی صورت کی بیان دا اوصاف دا مشرکانو دا شانی ملک کی صورت آئے کی بیان دا ذکر دا حقوق دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا دن بغیر اجازت مزئی او دا دا آواز اگر خپل نم کی یو بل تا دا آواز ورکول من نمدل او پدی صورت کی اس بات دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبرائی دے دعوت حقوق دے او پائی باندی کہ تم اعتراض نبی اداری جواب نے بل مناسبت دا دے کہ دو سورہ نور اور دو سورہ فرقان پا اول کی کہ دیل رب دل مطلید سورت وی دا مطلید سورت کا دوار سورت نو با اول کی ترغیب دے قرآن کریم تا نبل مناسبت اغیل ما مخ کی اشارہ کری وقت چی ملک کی صورت کی اللہ اوئی وجال اللیل والنہار بلکی ملک کی صورت کی آئی کی داویلو یقلب اللہ اللیل والنہار سلور سلیختم آیت کی او دل تب سورہ فرقان کی سورہ فرقان کی دوشتی تکیوئی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ أَرَادَ شُكُورَ یا بل مناسبت ادائی کہ مجھ کی سورت کی تاولی دل دا اعمال دا قادر مثال ورد دو یو مثال کسراب بقیعتی یصبهم ظمآن ماء او دیم او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب او دلت اللہ دا کافر عمل داغی انجام ذکر کرے وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا سورہ فرقان آیت اگورا درمشتم ندائی ربط سورہ فرقان سرا تبارک الذی برکت والا رب تو چرا لے گلے ورق ان کے کتاب علا عبدی پسپل عجب کا زبان دی دیر پارے کسی پار مخلوقات یار ورق ان کے اس دی للعالمین مراد انسانان و پیریان دیا او الحمدللہ رب العالمین آل تک رب العالمین مراد عام مخلوقات کی عام عالم دے نسان و بنیا دم اللہ جی آگا رب لہو چر پار بادشاہی راس من گرا انیل نیولے نائب انشتری اللہ لڑا تم شریف کو بادشاہی کی اپیلا کرے رہے اسے پستان دادا کرے اندازہ کول واتخذوا انولی ای سیوا دیلنا نزجر پشل نولی ای سیوا دیلنا مددگاران چی لا یخلقون شیئن چنیشی پیدا کولی دیشی ادائی پیدا کری شیوی اواک اختیار ملری آدائی لفار دستلو دانو دوران دو ضرر ورکولو ولا نفعان اندو فائدی ورکولو امالکان ملی دی موتن جوان مرگ ولا حیات جوان موتن مرگ ان جوان د شر فائدی ولا نسورا بارپور تکی دسان صداقت قرآن کریم اگا ذکر کئی تو اعتراض کاغرو ذکر کئی او بیا آخری آیت کی صداقت قرآن او آیا کسان جو کبرے کرے میرے را مگر دا قرآن مگر درودی درودی رضان نے ڈوکڑی دا انداز کرے تو آلے ہی فضی صفق باندی دی درود اول باندی قوم بل اسفتا کی سر را دو کن دیا فظلم سراو پا درود باندی او آئی دی دا قرآن کس کریم کسی دی انبانو دی چلی کلی دی دا پردا دستے شبر باندی سارو ما دیگر وایا ان ولہ الذی صداقت قرآن کریم کالے گلے دیلا غزات چی کوئی کی پپٹا ہو رہا ہوندی پاسمان نو پزمگا کی پٹر آز باندی پاسمان نو پزمگا کی یقینندہ اللہ دے بخن کون کے اور ہم کون کے اعتراض پا پیغمبر اعتراض نو پا پیغمبر وقالوا اوائی جائی سیدی پیغمبر لا چھوئی روڑے او گردی بازار نوکی دالا سنگا پیغمبر دے دا شانتاب میں آوائی دالا سنگا اولا دے دیکھو دا کئی دیکھو آگا کئی دے دا کارون کئی آگا کارون کئی مولیان لا دا سی کئی لولا ان دلائی لے ہی ملکن کلی نشرالے کلے دی پیغمبر لا فرشتہ پر کشی سرے راور کم کی او یو قائلے ہی کانون یا اولی نشی آلے گلے للا یو خزانہ دا سوایا او یو قائلے ہی کانون یا رہو دلی گلے شی للا خزانہ او تکونو لہو جنتون یا شید پارد باغ چی فراک کئی لائینا او آئی ظالمان نی روانتا سمگر دیو سڑی بسی مصورا چی جازی کتے شنے اگورا سرنگی بیان نہیں دیتا رہی سارنا پر گمراہ ہو گئی پستا کم میں لگ گئی تو صحیح داری برکت والا گیا رات دا پر دن گل باندھی دا داوا ذکر کرا اور دا شانی دا داوا رستم یو گلا وانا دا یوشتیتا ید ارس جیوی تبارک الذی جعل فی السماء فروجا ندلتا وئی برکت والا گیا رات فکر اگاڑی بہتر دینا جن باہنا دیتال مانائی بل کرتی بلکہ نسبت ضرور کرے متا اور پار ڈالچا کہ نسبت ضرور کرے تیا متا آزاد گرن درد ورکم کے جہنم دیا راعت فائل ضمیر دیا چراجی جہنم تا او ہم دا مفعول دیا مانا دا جہنم الگی او جہنم یعنی چی در ادارا روان دی مالا او اس پہ مالا را گر گئی ادارا تو ہم ارکل جمیلی جہنم دی من مکان بعیدین دانا چی دیوی جہنم یومینی من مکان بعیدین دزائی لرینا اور بدئی جہنم دا پارا غصہ پدئی باندے اوہیڑی دل ہر کلا چو گردو لشی دی دی جہنم نزائی تنتا مقرنینا ودا سے حال کی چی تڑلی شی بیا نو مطلب دا ڈنڈا بیڑی والا چولی شیویا اور مقرنینا بل اسواد مرد تیر شرو نمانا تڑلی شیویا یو دے کرشی دا غفل شیطانا نصارا نچگی بگی دے پدا دے کی دا حلاکت نو بویلی شی لا تدول یوم سبورا واحدا چگی موحی نمبر دا حلاکت یو او چگی کئی دا حلاکت نو دے روح وایا ازالک خیرون یا جواب گئی دے اعتراض چواری تو پر رسالت باندیا چی گورا دلا باغ پکار دے جداری نفرات چاہیا نا اللہ پر پیغمبر تو ہو آیا ایزا گورا دے دا دا باغ دنیا یا جنتا نیچ گیا یا چلو دے کرشے پر ادگار سارا پار بدلا اویت واپس کی دو پار ادیب بدی جہن جنت کی آرسی کی وسائی ادئی انیشا وئی بدی کی او دے دا تا پر باندھی واد مسکولا وادا مختلف شیا یعنی ددی سوال پولی شیا دا مختلف شیوا سوکھ والا واڑی رو گورا فرشتی والا گواڑی سورہ مومن گورا اللہ ویا فرشتی والا دا گواڑی سورہ مومن آیت گورا آیت دے اتم داری نوان دیا خدا آیت اتم گورا ربنا ربنگا وادخلهم داخل کی دئی جنات عدنین جنتون دا میشگی رئیتا آغا جنتونا چلوز کہتا دائی سرا آغازو چنیکانی اطلاعانو دائینا از خضو دا اولاد دائینا انکا انتا العزیز الحکیم یقیننت تیز ورور حکمت والا وقیه مصیعات او بچ جلال غیر تکلیفونونا متاوکتل فرشتی ولتو آواریا دیتا ستا پربانی وعدا غفتلی شویا ویوم و پکمر بانی چرا جاؤں بکی اللہ لئی آگا چی باتی کو دی سواد اللہ نا و سبوی اللہ احساس برا کن بندی گانو ما ہا اولائی چی داری یا تو دی تمرا تخبلا بانی قالو نوائی ویلا نیکان مندی گان پاکی تاتے اللہ ما کانے مبوی گانا نو مناسب منگتا داچونی سے واسطانا من اولیاء سوک مرگاران ولیکن مطاعتاهم لیکن فائدہ ورکے وطا دیتا او مشرانو دیتا تردی پوری نصر لیکر سہیر قرآن وکانو او دی قوم بورا قوم حلاشی فقد کذبوکم اللہ تو ہوئی ہے اس پتہ کی سرا نسبت دروق دی نیکانو منگانو تاسوتا بیما پاوس مانی تکولونا چویل تاسو فما تستدیونا پس طاقت من لگئی تاسو دار اولو دار راب دبننا ولا نصر او ندیم داد ومن یذنم منکوم آرسو چی ظلمیو کستاسونا نو بس اکو منگاد تا عذاب انتا دیر عذاب لوی وما ارسلنا قولک من المرسلین او ندی لیکنی منگا مخکستانا دامبیاؤنا الا انہم مگر یقیناً دامبیا جو خام خا فرل بے روڑے او گر دے دل بازار نوتیا دا مطلب نا چی دنیا ضرورت نے مل رلا او یا دنیا ضرورت نے بل جا پورا کول نا خپل وان نے بازار لو بدل لا او خپل داو نہ دے پور روڑے میں مخوالا وجال نہ باز کون بس پائی گزارا چاہیے ناپوئی د کافر ہوا ارے ڈالا سنگ پیغمبر دے دے خروڑے بری بازار جن گر دیا جالنا گرگنی منگا بھائی پارد باد ازمائش آ تصویر چیتا تو صبر کوئی او کنا او دے رب سالی رون کے اوائی آ کسان چیتی ان سا تیر پیشائی رمگا بولی نشیر آلے گلے پمگا باندی پرشتی یا او نرارا پنا یا چیمی رمگا رب پل پل رب ہوئی نو آگم لویا چرا گما پیغمبر دے لتا کس طرح بھرو پتا کی سرا کبیرا جان کرن بن سروپ بولو گے او سرکشی کر گئی سوون کبیرا سرکشی لویا پکمور باندھی یارون ملا چوئی ورشتی ورشتی پرتم اور باندھی چوئی ورشتی یارون ملا چوئی ورشتی من بھائی دے رے یو مہینے پتا اور باندھی دپار مجرے مانو اوائی بھائی سیجرم مزدور پنائی والو پنائی دو فرشتونا پنائی والو پنائی دو فرشتونا آوزن معاذن مانا یستائی دون من الملائکہ جلالین مانا کئی دلشانیہ مانا کئی ابن عباس ویقولونا اوائبا دا فرشتی بویا حجرم محجورا مانا داخلی دل جنت مگر داد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مطلب دا تاسو باندھی جنت نشتا ویا اوئی دا مانم دا تفسیر خادم ویا چکل کافر راؤ راپور تکریشی قبرون فرشتی بول ویا ہاں مہجورا حرام بھی حرام کرشی بتا سو باندھی دا کسی تاسو پارا دیر نتا سو پارا کمزیر رشتا رے او یادا چوئی دا قول دا کافر دا ورشتولا دا قول دا کافر ورشتولا سنگا وی آرابار کلا چی پا دای باندھی سستاق تراشی او یوشے بدگرنی یا بدگرنی محجورا نل دئی دا فرشتی ہوئی ہجرم محجورا بن کرے مطلب دا جدا لکھن دو ورشتو دا بن گئی گیا تفسیر خادم دامانی کری وَقَدِمْنَا أَوْلَانِ بَشُمُنْغَا آغَسُتَا جِلَيْسَ عَمَلْ كَرَيْ مِنْ عَمَلٍ سَعَمَلْ كَوَلْ نُفَسْقُبَ گَرْدَ مُنْغَا لَا گَرْدْ نُسْتَلِ شَرَيْا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ جَنَّةِ آنَ يَوْمَ اِذِنْ فَدَوْرَ الْوَانْدِ بِهْتَرْ بَيْ فَضَيْدُ بَاتِ قِدُوكِ او دیر واسن او دیر خیستا بَيْ فَضَيْدُ دنی درمیتی جنت دبرسی دیویا او مسیل مانا زید تیلولی یعنی زید آرام دبرمی ویوم او پتمر الوانی چوبتی اسمان خور یدی سارا او رو گلی گلیشی برشتی را لے گل بادشاہی بدل وقت ثابت وید پارد میں حرمان بادشاہ اولی پیورت پکالی روانی میرا سختا ویوم او پتمر الوانی چچک بلگئی ظالم فضوار لاسن اخبروان لیا لکا لیوان شرکی او فضوار لاسن چکون لگئی انو ظالم من چکون لگئی فلاسدوار لاسن اخبروان لی اوائی وی آلے کلی حی افسوس دے ماتا چنور ما سرد پیغمبر نصبی لالار ما دا اللہ دا پیغمبر سرا دین خپل کرے وے ما دین خپل کرے وے اللہ دا پیغمبر تا دیاری میں کرے وے یا ویلتا ہے ہلاکت دے افسوس دے ماتا چنوے نوے لے ماں فلان خلیل ابلان کے دوس لقد اضلنی عن الذکر پتا بھی سرا اڑو لے لے مالا عن الذکر دا قرآن کریم نا پس داغنا چاغلو مالا دے داغین بن کرو مالے یرد از دکی جنا او دین قرآن نو آیا دین قرآن نو آیا چتبل چانب ہوئے بعد جاءنی برداغنا چراغ ماتا قرآن کریم او دے شیطان دا پار دے انسان رسوا کون کے وقال الرسول او بول اللہ پیغمبر یا رب اے رب ازما یا ربی اے رب ازما دا اللہ پیغمبر یا خدا خبر یا دنیا کی کڑی دا دنیا کی کڑی دا چکل کافر ہوئی لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون دا اللہ پیغمبر دا خبر اکڑا او یادا چی دا اللہ پیغمبر آغا دا خبر اکڑی دا نکل اکڑی دا کل تفسیر میں کثیر وئی دا وفتی اکڑی دا چی غیوی لا تسمعوا لہذا القرآن نوئی دا دا اللہ دا کتاب ریخو دل دیا دا سری دا اللہ دا کتاب ریخو دل دیا نتو گورا اوبد بیان اکڑے اوک بیان دے گا دا چکل دا اللہ کتاب لستیشی نو کفر کفر اللہ دا تول کلام دی دیری ہی دیری کلی دی خبری او شور فنور سکے دیر پار چدا قرآن کریم وا نوری وہی فہاگا من ہجرانی ہی دا پی خوزندی دا اللہ دا کتاب نو بیاوی وترک الیمانی بی ہی وترک تصدیقی ہی من ہجرانی ہی پی خوزند ایمان دا اللہ دا کتاب او دا دی تصدیق میں کول دا دا اللہ دا کتاب پی خوزندی ہے نبیاؤل و ترک تدبری ہی و تفاہمی ہی من ہجرانی ہی پری خودل دو سوچ او دو فہم دا اللہ پر کتاب دی دا دا اللہ پر خودل دا اللہ دی کتاب پر خودل دیا نبیاؤل و ترک العمل بی ہی و امتصال اوامری ہی و اجتنابی ہی و اجتنابی زواجری ہی من ہجرانی ہی او پری خودل دا عمل دا اللہ پر کتاب او عمل نکول پا احکام اللہ باندی تا اللہ دی کتاب احکام نمنل او دادا کول دو زواجی رو دو دینا دام دا اللہ دی کتاب پر خود دینا بیاوئی والحضول عنو الاغیره من شعر او قول او غنائن او لحظین من شیرین او قولین او غنائین او لہوین او کلامین او طریقت محفوظت من غیره من ہجرانیه مخرون دا اللہ دا کتابنا شیر ویلولا چینا مرد پر شیر بوا یا سخبریلا یا سرودلا یا سلبولا یا نور سکلاملا یا یو تحقیلا چی آغا دا اللہ دا کتاب نا بغیر دا بل سنارستی شوی ندام من ہجرانی ہی دا پری خودود اللہ دا کتاب نا دیا نکو بندق بل اگر تبلیغیان رولا فمینت باندی ہوئی چیتا خدا اللہ کتاب اگر منزدکو نمو داگی نا جتا بیانو کوا نا کمستاسو درس تے دا اللہ دا کتاب دا تفسیر او دا دوری کم درس کرنے انو اسی نا چی دام ستاسو دا پری خودود اللہ دی کتاب نئی یا ربی میرا رسول آوالی کن چو دے کئی دا پل درس میں شروع کئی زمون میں ازدہ کئی بل چانے ازدہ کئی او دا اللہ دی کتاب نا بیان کوئی اسی نا وردام دا اللہ دی کتاب دا پری خودود نئی چی بس چل تم جین بیان در سنا کے در فضائل اعمال نہ بکے حضرت تبلیغ نصاب نہ بکے دوار ہے اسے دین او بیان کے او بل نہ بن کے ناسنا چدا دا اللہ دی کتاب پر خود لیا اللہ دی طول لن صحیح خبری وانے دا عمل کو توفیق ورکی دا تفسیر ابن کثیر دی آیت لاندی ویلی وکذالک او دا شانی یا بدا گواہی پرد قیامت وانبیا رشتیا ہوا ہے جی گواہی اللہ دی پیغمبری او پری خودل دا اللہ دی کتابی انو داغ انسان لاغ بسان جانی کہ داغ خلاف گواہی سوک ور گئی دا اللہ پیغمبر ور گئی او گواہی کئی دا پار دا قرآن کریم کہ اللہ دی دا کتاب پری خو دے پری خو داغ انسان بسان جانی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا عَدَاشًا گَرْدُولِ مُنْغَا لَكَسَنْ كِسْتَا تِشُنَانْ دِي عَدَاشًا گَرْدُولِ مُنْغَا لَفَارْ دَارِ او پیغمبر تشمنان دو مجرمانونا او قابیر خاص رفتا ہدایت کون کے انداد کون کے او وائی آو کسان جی پوبرے کرے انہیں شکالے کلے فدوان جی قرآن کریم جملتا واحدا فیو دلوان دے کَذَلِكَ شانی خبر پارا کی مضبوط اللہ وئی منگے گروانی پارام رام سر اللہ پیغمبر تم حکم دے کہ ورت تلیل قرآن ترتیلا تین پارام رام منوایا دانا شروع خبر کسی کی گیا جوڑے گیا سار کی لسورت نے بابا پتی ختم کو بابا پتی بدی طریقہ ختم کو بد کار کو نہ لے مصیبت نہ رہنے داد صحابہ نے عمل پاتے ہوں لالا پیغمبروں نے نہ اور رسموں نے بھی طریقے بھی بدلی دیا یہ وقت جب خود بے راجم کول ختمون لا نہ ائی بان دے کول گاڑے ملیاں راجم کول دے اول خبر خود لا سوا او سلام للہ او کشیر ہاں اس دا ختمون نشتے کہ دا ہاں دا غبی دل خود بے راجم کری اجو جو سپاری میں ول ورتی ادا ہو گیا گن دے راغ پور راؤ جا سے چل دے بابا پسی ختم کی نو لے ہو انو خوصا دی نگا چی بابا پسی سورہ فاتحہ ہوا ہے اگری دے کل ہوا ہے یہ پورا ختم ثواب بھئی ہے اللہ بے اگل اور کی تو ندو چی ترسو پورے اگر رسمی طریقہ نہیں کری او دے بیدات طریقے نہیں کری ندوڑے یقینی نا ندوڑے یقینی وَلَا يَتُونَكَ بِمَا فَعَلِينَ اور آج میں کہتا تھا بے مسلم بیان بے مسلم پیسے راز بان لیا اے اللہ پل پیغمبر تو وہی سورہ طہٰ کی تیر شو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى نظر آلے گلے من فتاوان جو قرآن کریم دیر پار کی تتنگ شیا او تراہو کی بیدئی وی جوڑی بس دی کی تنگ دی سنجا پی تنگ دی چنیا تو تڑے دے پور سم لاس ان کی اگوئی اللہ اکبر ذرا پاس پورے سدا دے اگی ترا لی زنی تبلیان جو ہے نا آگا پدرے مرض بانی لڑشی نہ اگوئی گوم چلے خدا نور وہی نہ دے تش دوا کی شامل سے ہوئے مجھے تش رکو کی شامل شہر نور کو دے خو کی دقت فروت یا شربت عبادت نہ دے پن دے دادا او خدے وہی ماں کتاب تنگی دور پارا نہ درا لے گلے دے وجنے سوکھ بنے تنگی گی چی آرش پا تو لگی او یو کی پارا دے پتا نہ لگی چی رامے دے او کم دیر سو راو تو دیر سو راو نوائے دو پا او کم دیر سم ماندے ختم کر آتی نا جی سوال اختر یہ تار کی پارا پاتی نوائے دو پا او کم دیر سم ماندے ختم کر نو پا خلقو گمی کی نو پا تاوان دے گمی نو پا دم خلی راماتی وی او نور سو پس نکوی گی تشی او حق آواز آوری پا آئی کوئی گی انو کوئی دل بشتر او دل شانی او اتلا ذری کئی چی ذری کئی آنی جو بل خلقو پس رسکو دا دی پراتی نجلی رکول را جو کی گی ناوی ورطر شانی بش او سو خود خلقو نا حمد تلر دے تو دنیا دے کار دے پارشین از مرے او کہ تراؤلے شی چی توے دے خدای بندگانو یوی چی پاری نو بسی وہاں نو آئی نوم چی مور در پسی کئی نو دری سبا بھائی آمی چی بیا تراؤلے او دول او دری گی نو بیا بدر پسی یو سب او خدای خبر شی چی اگر ہم خدایی ہوتا نو لی خلق نا حمد تلے رے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ او رازن کئی تالا مگر مولانا کتاب نہ بدر انصاف باندې نظر کول دي دریو مسلو ته چې تاسو وګورئ د خدای بندگان د دې په منلو کې تاسو فائدہ ده او تاسو نقصان دي الذين كسان يشرون چې جمع کولې شي په مخونو باندې خپل باندې جهنم ته دا کسان بدتر دي په مرتبه کې او ډېر گمراہی صحیح لارے ولقد آتینا موسیٰ اپتا کی سرور کرمو گا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب او گردول مجلسا مرور دو حارون علیہ السلام پیغمبر پوچھ پرتکو ان کے پسوئے دنگا اضحابا زیتا سدوارا کمال کسانتا چی نسبت دروئے کرنے دی آیاتنا مجنود منگتا فدمرنا ہم پس حلاک کل منگا دی حلاک کرواری تدمیر ہلاکول داکار بچاوے دا اللہ دے او ملاسر دا گئی والا خل کتاب کی پلی ری یدمرون آداؤں وینسرون اولیاؤں دیخ پل دوستان ایل نجات ورکی اللہ غی امداد کی او جدید دوستان دشمنان اگا ہلاکی اگا ہلاکی او دخلو دوستان انداز کیا دا حلا کل خود رب صفت دے دا دا اولیاء کرامو ندے دا دا اولیاء کرامو صفت ندے او دے وینا دے کرامت بعد الموت دے انو رشاولی تا کرامت بعد الموت نمانی نبس دا آدم لی کلے دے نبس دیا خو مننو دا مانا اخو منگا جدی منن لنوی تیار دا سوشے دے دا شرک دے دا کرامت بعد الموت نہ دے بلکہ دا شرک دے او کوئی چی کرامت بعد الموت نہ منی لنو و حلم شہودا و اشہدو کل مشہدی خلق رہو کو آئی او بر غیر پر غیر دا گوائی کوئی چکر دے کرامت نہ منی او الحمدللہ چیزن باتی میوزل با کتاب پورشی او چاپ پورشی چمنگا کرامت بعد الموت منکر نہیں ہوا وہ دل کرامت نہ ہوئی دل آثار کرامت ہوئی او یا دل کرامت ہوئی مجازن والا کرامت ہوئی یا کرامت نہ دے کہ کرامت ہو اللہ دل پارا اختار کیا چدے پہ مضبوط شی دے پدین مضبوط شی او پس مر گا بیاد مضبوطی آتا مطلب دے بیا وہ خبر ہے جزا بیا مضبوطیا تو خبر نشتا دے او سو تقریباً یولس او یا ذرا کہ دین بیا ڈیری جی دمرا ما واقعات او دی کتابنا والی ورکری چوکور یو دا دے چی دا اثر دے کرامت بعد الموت، دا اثر دے کرامت بعد الموت. چی یو پائی چی دا امام بخاری رحمہ اللہ اگر کرامت بعد الموت بلکہ اثر دے کرامت اگر میں ذکر کرے رہے چی خواہی کنو دا قبر میں دا مشکوانبر بویتلو او دا جانو انپینڈیشن قرآن سے دا قبر نمتلو دا مولانا احمد علیہ ہونی دا قبر نمتلو او کم چی دا ابو رشید غازی دے نوی دا دا قبر نمتلو او خدا نور میں چرت تو کتاب دنی دی دی او دا یو خو کتابونو کے دے دا شانی نور دیر دی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ معاذ بنو بل سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہ حدیث پاک کی راوی احتضا عرش الرحمن لروح سعد بن معاذ دہر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ روح لا عرش خوشالی کرالو او دا سی وزیدو و قوم نوح او قوم نوح علیہ السلام محلک ہر کلے کی نسبت ضرور کو انبیاء ہوتا نو غرق کل منگرے او غرق کل منگرے دپار دخل کو عبرت او تیار کرن دپار ظالمان و عذاب دردناک او عادیان او سمودیان او کوئیوالا او پیڑی پمین دلی کیری دا محل آکری و کلن او ہر یو بیان کل منگت دلہ بیشارنا او ہر یو سب پرنا تدبیرا حلاک کل منگا حلاک وال اپتا کی سر راغلی گئی پکری آگا وانی شباران اوارو لے شباری وانی باران بد اے پس نکی گی رئی چی اوی نی دا نکی دلے پیدے چی اوی نی دا پنی دو دو برات بان لیا بل کانو بل کی دی رئی چی دن ساتی دو پورتا کی دو آر کل کی اوی رئی تا منلی شتا مگر پتن گوان لی اوائی دی احاد اللہ زی ایدار یا رکس کرا لے گلے دے اللہ پیغمبر یعنی کو طریقی دو خندہ وان لی ایگا مجا جا دے ہا پیغمبر دا دے اگر چی اللہ را لے گلے دے ان قاد لیو ذلنا یقینا شاندہ دے قریبو چی خامخا اگلے مجاد مددگاران اقبلونا کچری نہیں دا خبرہ چپلت پاتے شیم پا دیوان لی لولا ہم صبرنا علیہا کچری نہیں دا خبرہ چپلت پاتے شیم پا دی خون مددگارانو نو قریبا وچی دا غولے رے اگر دی پو وشی لی کمو کی چونی عذاب چی سوک دے دیر گمراز سہی لارے آرہ ایتا ایوینی تا آگا سوک آرہ ایتا ایوینی تا آگا سوک چی ولے وے مددگار خپل خپل خواہش بس یہ سیڑ واری ناغا کئی وہی راز دوائی دے دے کیرم بورٹ پہ کسی شے دے دی گناہ نشتا رے او قدی وانی برو جلان دے کنو جوڑے موسیٰ یو خواہ لیا موسیٰ بل خواہ لیا پیتای بسار باندے کلا یو خواہ موسیٰ لیا کلا بل خواہ دا سی چل لے روجہ پیلان بایا او دا سی استاد بایی چی آگا پل آگا لونو زامن اپلاگ نا آگا با آگا شیطای با اسکول کی لالکان سر لگولی آگا لالکان سر لگولی دے با جانو شیطای آگای لولی آگای با شیطای دل رولی یو وڑا بندی یو شیخ ایدا کرن که دوی کدوی مدی نمال نو رایی نا آگا مسالی یو شیطای مندی نو دے دے اولی نو آگای دا آگای دے دل را پاس کن سپا پاس امان دے خدای اختا کنی پا پاس امان دے خدای اختا کنی چی ترس نور سکارو کتا نا نو دیل اتا جاتا اتخذا ہواہ الہہ نیولے دے اپل خواہش الہہ اپل مددگار نمازہ رہا تبین تاثیر شر افا انت تکونو علیہ اے پست شیبت بدمانی وکیل آدم وار ہم تاثبو یا گمان کیت چیتی نندر روئے یسمعونا اوری او یا عقلون یا عقل کئی نگیوئے اللہ کلنامی مگر پشان در ڈنگرو بلکی دی اضل سبیلا دیر خطا دیر سیارینا علم تریتن گوری الہ ربکا رب پلتا نو رب پلتا مانا کار در رب پلتا فیل در رب پلتا سن عز رب خلتا كيف مد الظل كسرنجي وقد قلي سوري او كتير فخر اذا الله نخام خاجر قلي اولار فخل غيواني ثم جعلنا الشمس يا قرقود انجنور فدواني دليلا معلومهم كيا سوري كم دي سوغورا لا كم دي جنور نلجيا نوچی سورے پپر نور پپر آجیا نسورے رالنڈی گیا اور چنور پس جتر دی نسورے اپنی گیا نو سورے اگر سسر مالی گی نور سر سمہ قبض نہ ہوئی لینا جارا نغال مونگا قبض کو مونگا دا سورے خود ربلا پر قبض کولو آسان سر اور دا لاغا دا دے کی درگولے تاسو پار شپا لباسن دپر دی والا او خوب راحت بدن او گرگولی دورت دپار دخوری دو وهو اللذی ادا اللہ رضا دے چرالی جبا دونا زیر محتد رحمت بلنا اراور امگا دبرن اوپا تو حورا پاکا ان کے فاکی دی او پاکا ان کی دی لنحی بیہی تو حور او بولا وی اخفلم پاکی او بل شیم پاکون کیا لینو سیا بیہی میرے پار شکوان دے کنی بریوان دیکھلے اوچ او سکو مونگا دا مما پارا شاوان دی جی پیدا کری مونگا بنی آدم انعامن دنگر و اناسیا کثیرا او خلق دیر و لقد صرفنا ہو بینا ہوں او پتا تیسر بیا بیا بیان کریں مونگا دی قرآن پاک لب من دے کی پن واس لی گئی بس انکار کرے رو گیا تو خل کو مگر تو کہر نے انکار ان کو ولو شئنا او کدھر ہوا مختلف لوں گا مخام خا لے گلے بے لوں گا پاری اوپری کی نظیرہ پیغمبر بس خبر ہوں گے کا ضرور اجہاد کر گئی سر وہ بیان دے قرآن کریم مانی کی ہاتھ لو گیا یعنی بیان دو قرآن لالوی جہاد دے حالا کافر خبر ممانا او دا اللہ کی کتاب بیان ولو کا وہو اللہی ادا اللہ کا ذات دے چھے گاڑی روان کری لی دو در آدونا مارا جا مروج وی گڑوڑوالی لا لکا مروج الزہب مروج الزہب مانا یعنی زرو کی گٹ کرے شرے زرو کی گٹ کرے شرے مارا جل بحرینی چی گاڑی روان کری دی دو دریا بونا داد خوب خالص اداد مالکین تریو او گردولے پنجندی دوارو کی پردہ و حجم مادورا او بند بند کرے شرے وہو اللہ دی او دا اللہ وزاد دی چی پیدا کری دی دو پیدا کرے بنیا دو پون بنیا دام ابون بنیا دم دیو سات کی پونے پیدا کرے وے بس گردو لے وے دلا نصب او سرگنی او دے ہستا قدرت والا او جڑا فریاد آج بھی بات پہلے سوا اللہ نا آگا سکا لائن باؤں نفید اور کولی جیتا او نظر اور کولی جیتا او دے کافر خلاف درخل کی ظہیرا امدادی دے شیطان شیطان امدادی دے و مار کرنا کا انیلے برمنگت مگر دیر اوار کون کے ویر اوار کون کے او آیا نگوان استاس نبذی خبال بیان مانجے سرائے واغ مگر آسو کی فقل شی دا چونی سے رخبال تالار مداز نگوار ما او دا بے دمک کی صورت سرا انشاءاللہ مناسبت انیا عمر کی سورہی شعراء روان نے ادایت پائی کی دیا گیا رہا جی وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اوزان اس پارا وجوندی اوزاد ماننی چی فناہو گوال تین رہا جی وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ او تصبیح آیا اسی گا پا حمد دی اللہ واننی تصبیح آیا او اسی گا پا حمد دی اللہ واننی او کافی خاص دا اللہ گناہونو دبندگانو خبرو باندیا خبردار اللذی آغا اللہ چکیرا کری دی اسمان نوزم کا آرسو کی بنن دیدوارو کی پشپا گساتو کی ابیا پرابر دے پارش باندی الرحمن مہربان بادشاہ، مہربان بادشاہ رے بس البی خبیرا سوال کوا دی اللہ نا پدا سے حال کی کہ دے دے خبردار دے سوال کو دے خبردار دے دے لے بھی ہو کہ سنتے نہ دے خبر ناغل ہوئی راو رسی گرام در چیا تاکل کر دے اللہ وکری ہوئی عمر چاہ دیس مالک میں دے ناغل اگل رام در چیا اے ابلا مانا فاسأل به خبیرا پس تپوسو کا جدی اللہ بارکی خبیرا نیو عالمنا ناغب تعالی مہربان بادشاہ داغ تاریخ بدرتو کیا آر کل جوے لیشی جائیتا سجدو کے مہربان بادشاہ تنوائی جائی او سوگے مہربان بادشاہ اے سجدو کو منگا آغا سلا چھ حکم کہتا منگا تا او دیاتای دیتا نفورا نفرت دا خبر دیتا نفرت دیاتای برکت والا ہے غزات پریم دل چال سمائے بروجان کی گردوری دیپ آسمان کی پڑھونا گردوری دیپتی آسمان کی سراج انور اس کو مئی روحانا وہ الذی ادا اللہ غزات دے کی گردوری رشپا اور خلفتن یو بل پسی لمن خلفتن جانشین یو بل پسی لمن دا پار دا چا چی راج لری دا چی پن واخلی او اراد شکورا یا راج لری دا شکور حسود اللہ او بندگان دا مہربان بادشاہ آل کسان دی چی دی پدم کوان دی ہونان پارام آرام سر پارام آرام سر روان دی مطلب دا دا چی نزی چی مندو ای تیل تیز روان دی او دا دا انسان دا عزت او دا وقار نم خلاف دا بس جو پذانی سر جوڑ کری پتلو کیا نہ پا رام آرام سرا او دا سے امیدی لکا سو افتی کی تو بشری دا سے امیدی نہ بلکی برابر روانی ویزا خاطبهم الجاہلون آر کلا چی خبری کئی دی سرا ناپو پجنگا اللہ وانی نوائی ورتزی سلام سلامتی خبری مطلب دادا اللہ دین والا بیان دانا چیر زمین دے لے سلامی یار من سر خونا مکوئی نا ندانا پوا پوا کئی بے سوک داو بیا سوک پوا کئی چی مانا داو کیا چی کلا خبری کئی دے لئی سر نا پوا پا دین دا اللہ واندی نا پوا نوائی ورد دے سلاما سلاما نہ تو سلامتی خبری آو کسان چشپتی رہی رخ بلتا سجدہ کو ان کی وقیام اولار اللہ لکلپ سجدہ پراتی او کلپ قیام کی بلتا اللہ جدا سبہ زمین نصیب کی پکار دارے چرشپی سیسا آگا جبندہ دے عبادت دی اللہ تا حدود لی بوئی اور گیا ما سبال نیزدی پاسا انو جور پتا دا او دس باندے بگیا دا سبا مزو مکی تلاوت با مکی انو جو فراز کاج بکنی انو برما اشراق با مکی دا طول وقت باری پاو دس کی پیر شیا والذین آوازکسان یقولون چوائی لئی ایر وزمونگا وارد من عذاب جہنم یقیناً عذاب لیکان دے غراما لازم ہمیشہ ان آیت نندا جہنم بیر بد دے پذیر آرام کی او پذیر پاد کی دو کیا مستقرن فارام کی و مقام او پاد کی دو کیا دا دیر پذیر آرام او پذیر پاد کی دو دے والذین او بندیان میں حرمان بات شعار جسان دی ہر کلچ مال لگ گئی نصراب نہ کہی گئی ولم یقصرو او کمی نہ کہی گئی ابھی پمند جی کیوں لاڑ نو مفسرین ویا کد جبر ابو ابو کو بے سمرا دمر مال دولتی ورسرا آغا اولا گئی نو ام دا اصراف نہ لے کلچ دا اللہ کو دین باندی او کلچ بے بائی درگاہ جوڑی گی مشرکان چاند روپئی ور کئی روپئی ورکڑا نم دے اسراف دے دا دیا وکان بین ذالک قواما البنندری کی برابر اولاد او بندگان میں قربان بادشاہ کسان دی جنرام کئی سردا لان مددگار بل او نو وجین صحاب شرام کری دی اللہ وجن دار اللہ بالحق مگر پجر میں شرعی باندھی ان کا کاری کئی آو سوچی کدا کار یو دے بشی زبے گنا سرا جن بگریشی دلا سا پرست قیامت او ہمیشہ بھائی بھائی کی خوار ولیل مگر آو سوچ تو بے وستے دا ایمان رہو گا ملوک عمل نیک فردا کسان بدل بچ اللہ گنونے دے پنی کو باننی او دے اللہ بخن کون کے اور ہم کون کے ندا قتل دے زمانی دے کوبر ندا ایمان سر اللہ معاف کریا او کم چی قتل دے دے زمانی دے ایمان اللہ داری سزا رو لے دا فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذاباً عظیماً ومن تاب دوروکا ہمیشہ پارا چتکم عبادت کے نوافل کے انوائے اللہ زمانت کے دچا پہت کے دیاتے شرے اللہ دی ثواب غلم ورکی امال امرا کیا ان اللہ دیر میں حربان علی شیدیشی آسان تیار سرو کی او ختم رضا چی داخو دیو مسلمان چی حدیث بات گرازی لزوال دنیا احوان علی اللہ چی را تمام دنیا وانش دا اللہ لدیر آسان را دا دیل چیو مومن انسان اغوو جلیشی اللہ تو دا پتا بھی دیر خبر کی گیا پری تمام دنیا روانی دو غیل کی دو باندی نخبر کی گیا از مومن پا قتل باندی دکی گی خبر کی گیا خدا خدا آغا مرد سارا دین اس کو داخل شروع کا تیریشی اللہ تا باندی آسان کی او حدیث پاک کی راضی وی بار مول تتلا منالتا یہ عروض ہوا اغیل عارف مولانا سے اپتلو ندا حدیث یلتا ویلو چی اللہ با یو مقام آغا با دی خلق الاختار کی ندائی با وی اے اللہ لی ای نبین هازا و لی ای شہید هازا اے اللہ دا دا کم پیغمبر یا دا کم شہید یا دا کم نیک بندہ دا پارا دے دا خودر دے اکھستا دے اللہ بھوئی دا ساسو دا پارم دے کتا سی قیمت دا کولے شئی دائی تا دائی با اللہ تا وی اے اللہ سا قیمت دے تا سو سر جی چا زیادے کر دے کتا سو آغام آپ کو ندا در کوما نو وی یا حدیث پاک کی راضی اللہ و بندگانو ترمیز صلح شروع کیا انو اللہ دی نونگا اتا سو آغا شانی ماغ کی تو مسئلہ دادا کہ قتل کی دا حالت ایمان کی شویر مومن وجل شویر مومن لگی دلے مومن وجل ندر سزاد ومن تاوا آسو کی توبے وستیرا عوامل اکنے پس یقینن دے راگر دی باللہ تا برا کر دی روبان دی پس یقینن دے توبہ باسی اللہ تا فتوبہ اختلو سارا یعنی دے اللہ کر اگر دید اللہ بے معاف کی آغا کسان یعنی بندگان دنے حربان باچہ آغا کسان دی شدید گواہی میں کئی دو درو ہوا ولا ویزامرو باللہ ایا مانا کئیا ورپسی ارکلا کی تیری گی رئی باللہ پا بسوان دی مرو کراما پیغمبر او یا صحاب سنگ تیر شیو ہر تو مر رضی اللہ عنہ اب سرا دغرے ماشم لے ور سرا حضرت ناصر آور سر دے نو آواز اولگی دو پا بگوان دے دو سرو دو گانے میں لکھی نو وگنو کی گتی ورکڑی او خپل سورلی اگے دلارینا پٹورا وانا کرا او دن سات پس تپوس گئی سات سات بس دیتا بوس گئی آواز راضی نو چکل ڈوبی نہ راضی نیز وگن نہ کتی ویسی او سرلی لاری لگا او دے اور کبھی دوا شان پہ معصوم ہوا اللہ پیغمبر سرو ماں نو کیا ورگڑی سورلی دلاری نہ واڑو لا او پٹو کی روان ہمارے بھی آواز راضی مجھے کل ہمارے آواز نہ راضی اللہ پیغمبر وگن کو تیل رکڑی او سورلی اگے بیا لاری لکڑا نستا پیغمبر گو کی گتی ور کری او دے وئی نا داسی او لوٹ والا لارا چھد کلی قبلی سرکی یا انجی نور خاصو سر یاوی نور خاصو سر یاوی نو پخدے کدا پتا مندل لگی چھ کم دے کی چھتنا دگانی آواز را لی رکا دا پیغمبر امتی لے کاری دا سو چھے دے پیغمبر امتی لے پیغمبر گو کی گتی ور کری دے وئی دو بے انساری ثواب دے پارا بے در سول کلی یاو رو چھائی سال سواب کی لگیا ہے ٹول کے لیے لگیا ہے اور یہ خدا خاجی را وقت لگی اس کو کٹ میرا ولی مسان تھا اس خان میں گئی دگے راج ڈیٹ دے اس کو ڈیٹ دے اگے راج جڑے ارے لگو لے پاری باندھی ٹول لو رہے تھے سن ٹول لو رہے تھے سن بلا شادی کی راضی نو خالق بھائی نوٹا گئی ابھی نہیں ہو تو بدلی نہ ترک نہیں تن خادی سی دخل تکلیف وے رام رو بلا ہوئے آر گلا چیری جی دہیا بلا ہوئے گان بجان وانی ابس وانی تیری جی کرام آئے گت من آئی کی آگم والا یو سوبار لگی دول نپری آئی لگی دول نپری او دا سیدا والا گڑبڑ کری پکڑے پلا روان نہ لاس رہتا ہوں تو لاس روستا مشکل مشکل تو لاس تشتا وہ لگو اگیلا تو لوجو اس لڑا اگیلا کاش کی مسلمان دخل دین دا اگی خیال ساتھ لے ہمارے کتاب دے کل کا اللہ اگی مال وقت راگ آرما سفا کتاب سویان نہ وڑو سربت سر لیا کے وڑو لب سکھے واڑ بکم آداب بانی مدب کے پیدائش نوالی ترد بال والی پوری تراوی پوری تو چس احکام دی انو الحمد للہ رب طول راجو مزدوری اس وقت تم رن ملا لی کہ ارے بندہ سزا کی او چاہتی کی والذین او بندگان میں قربان بادشاہ کسان دی ہر کل کی پنور پوری سی گئی تھا پایا تم گڑا قربان دی نگر دی گئی مانا نگر دی گئی آلے ہا بدی باندھے کانا اڑاند والذین او بندگان میں قربان بادشاہ کسان دی چوائی دی منگلا دنگنا دنگنا اوگڑے منگا اتبا المتقین تابیدار پریدارو امام پدا سے آل کی چی پیشوا دنگیا اللہ دنگا پیشواہان او پریدگار اگر دے امنگا تابیدار اگر دے او یادا چوایا وجالنا اگر دے منگا دپار پریدگار اماما پیشوا مشران اولائی قدر کسان یجزون الغرفاتا بدلی مور بدلت مور پولی شوئی تبالا خانی وسوہ دائی کی صبر کرے ہو گئی ویلقون فیہا او ملاوی قلب پولی شوئی دائی سر فدی جنت کی تحییتا ف تحری سرا ڈالی سر و سلام و سلام سرا خالدین دیا انی شوئی بدی کی اسخنے دا جنت مستقران فزید آرام کیا مستقرن فزید آرام کیا داس وایا ویلقون بها او اصول کیجی وا پدی بانی پدی جنت کیا سلام سلام تحیتن سل تحیتن سلام و سلام او سلام مانا پیشکشی او سلام مراد دعونا دو او شیر یعنی سلام کی مراد دے نوائیو لقونا فیہا او چولے کی جو بدیوانی پدی جنت کی تحییتاً تفا ڈالی و سلام او سلام ہمیشہ بیدی پدی کیا حسنت مستقر و مقاما سکستا دے دا جنت فضید حرام ہو دے پاتی کی دو کی ہوا آیا بات میں کئی بتا سو اندر اب زمان دا عذاب در کولو لولا دعاؤکم کچرینی بلن استاسو دے اللہ تا استاسو بلن اللہ تا نہیں اللہ بات میں کئی عذاب بگر کی فقد کذبتم اس پتا کی ذرا نسبت ضرور بتاسو دا اللہ دین تا پذر دے کی شیو دا عذاب فی وسط استاو سارا سورہ فرقان دا ممتاز دے فذکر دعوی تبارک وانی دریز لے دا شانی سورت ممتاز دے فگر اوصاف دا مومنان وانی فلفظ دے باد الرحمن وانی دا شانی سورت ممتاز دے فذکر دے تیرا جنو دا اللہ پا پیغمبر وانی چی مال آدر رسولیا کلکتاما ویمشی بلا سواک او دا شان نور اعتراضنا او دا غی جوابنا دا شانی سورت ممتاز دے پا ذکر دزالیم چچک بلگئی پا پروزان نوانی پرد قیامت واندی سورت ممتاز دے پا ذکر دا جنت چی اللہ ویا دا جنت خیر مستقر آسن مکیلا چی زید دمید جنت دا جنت یانو اغبا جنت بیا دا جنی سورت ممتاز دیا سورت اغا ممتاز دے پا آخری آیت بان دیا چی اللہ وی کستا سبلن اللہ تنیا زما رب لنی ناغب سزا در کی اگر چلا عذاب پی وست جیستا و سارا بلکم صورت پا دی خاتم وانی ندے ختم شوئے